Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 11 Ağustos, pazartesi, yıl 2014, ay 8, gün 223, Hızır 98. 1435, Hicri Şevval 15, 1430, Rumi Temmuz 29. Fırtına. Günün tarihi, 69 yıl önce bugün 11 Ağustos 1945'te Japonya 9 Ağustos günü Nagasaki kentine atılan ikinci atom bombasını yarattığı büyük kayıplar sonucunda teslim oldu. Günün malumatı. Geçen haftadan devam. Ağustos ayında. Tarlalar. Her tarafta hasat ve harman biter. Nadasların sürülmesine başlanır. Tarlalara gübre taşınır. Keten, yulaf, şalgam, pancar ekilir. Olgunlaşan soğanlar toplanıp güneşte kurutulur. Bu ayda bostanların çapalanması gerekir. Ahır ve kümesler. Akşam, sabah sütlü ineklere kepek çorbası içirilir. Bu ayda damızlık tavuk ve kuzular ayrılır. Arı kovanlarından bal toplanır. Bahçıvanlık. Bu ay Temmuz'dan daha sıcak olur. Özellikle lodos rüzgarları bitkilere fena etki yapar. Körpe bitki tarhları, bazı nazik çiçek fidanları, karanfillerle gülleri bu rüzgardan elden geldiği kadar korumalı ve hasırla örtmelidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. If you are a Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamızı Mikey Dread'le yaptık, bir reggae parçasıyla. Come Back, Happy Family. Geri gel, mutlu aile başlıklı 1989 tarihli bir tanınmış parçasıyla açılışımızı yaptık. Neden bu parçayı çaldığımızı Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Aile. 11 Ağustos. Kara Afrika'da ve Amerika yerlileri arasında bilindiği şekliyle tüm yaşayanları ve ölüleriyle ailen senin köyünün tamamıdır. Ve senin akrabalık ilişkilerin sadece insanlarla sınırlı değildir. Ailen ateşin çıtırtısında da, akan suyun şırıltısında da, ormanın soluk alıp verişinde de, rüzgarın seslerinde de, gök gürültüsünün öfkesinde de, seni öpen yağmurda da ve adımlarını selamlayan kuşların ötüşünde de sana konuşur. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün yeni bir gün ve şimdi tarihte bugün neler olmuş kısaca göz atalım. 1914'te bugün Birinci Dünya Savaşı artık bütün hızıyla devam etmeye başlamış, yükünü alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasından kaçarken Çanakkale boğazından geçiyor. Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. İki Alman zırhlısı Göben ve Breslau, Yavuz ve Midilli adlarını alacaklar. Bunlar Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Bunların satın aldığı açıklanıyor. Sonradan da bu gemiler Sivastopol'u bombalıyordu galiba. Evet, Karadeniz'de bombalayarak Türkiye'nin kesin olarak, yani Türkiye'nin diyorum, Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalıntılarının Birinci Dünya Savaşı'na girmesine yol açacaktır. Evet, tarih kitaplarında Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak da nitelendiriliyor bu olaylar aslında. Eğitim kitaplarında. Ama daha öncesi de var galiba. Bunu da zaten tartışmaya başladık. İkinci programımızı da bitirdik. Üçüncü programda tekrar gireceğiz. İkinci programa başlayacağız, özür dilerim. Kurşun Asker adlı programda inene boyuna tartışmaya da devam ediyoruz Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılında. Evet, Kurşun Asker'de Salıları. 1942'de bugün de Hollywood oyuncularından Hedy Lamarr'la besteci George Antheil bir patent almışlar. Frekans sıçrama yayılması spektrumu diye adı olan ilginç bir iletişim sisteminin patentini almışlar. Daha sonra kablosuz haberleşme, telefon ve Wi-Fi denen sistemin öncüsü olmuş. İlginç bir bilgi bu da. Böyle. Evet, tarihte bugün bunlar olmuş. Şimdi bugün de bugün neler olmuş olduğuna ya da dün de bugün de neler olmuş olduğuna bakalım. Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmadan sonuçlandı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven geçici ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 4. maddesi gereği geçerli oyların salt çoğunluğunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı anlaşılmaktadır diye bir açıklama yapmış. Ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olmuş Tayyip Erdoğan. %51,7 oyla. Bütün kampanyasını başkanlık sistemi üzerine kuran Erdoğan'ın bu oy oranıyla parlamenter sistemi değiştirmesi çok zor diye de yorumlar geliyor. Bunları hem programın başında biraz daha gazetelerden bakarak konuşma fırsatı bulacağız. Hem de Ali Bilge ile bir ekonomi politik programı içinde durumu değerlendirmeye çalışacağız. Son yılların en düşük katılım oranı, son 12 yılın hatta belki de son 15 yılın diye de bakılabilir. Bundan önceki seçimlere göre en düşük katılım oranı olmuş. Haritanın değişmediğinden bahsediliyor. Seçim sonuçlarına göre Ege ve Akdeniz sahillerinde, sahilleriyle Trakya tercihini İhsanoğlu'ndan yana kullanmış. Orta ve Doğu Anadolu, aynı zamanda Karadeniz'de Erdoğan demiş. Güneydoğu'da ise Demirtaş haritaya damgasını vurdu yazıyor bugünkü Taraf gazetesinde. Merakla beklenen Soma'daki sandıklardan ise %51,1 ile İhsanoğlu çıkmış. Evet, bu arada şeyle ilgili de önemli bir haber var. Musul'da kaçırılmıştı. Türkiye'den başka kimsenin de konsolosluğu yoktu Musul'da. O konsolosluk basılmış ve Irak Şam İslam Devleti adıyla aşırı İslami bir terör örgütü tarafından kaçırılan 10-49 konsolosluk çalışanı için pazarlık devam ediyormuş. Fakat rehine tuzağı diye bir haber var. Üçerli gruplara ayrılmış ve canlı kalkan olarak örgüt liderlerinin evlerine dağıtıldığı öğrenilmiş. Bu da çok can alıcı, nitelikte önemli bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hava operasyonları da devam ediyor. Türkiye ile yaptığı anlaşmadan vazgeçen IŞİD'in rehineleri sizin de belirttiğiniz gibi biraz önce kişerli ve üçerli gruplara ayırdığı hava saldırılarının önüne geçmek için örgüt yöneticilerinin evlerine dağıttığı öğrenilmiş. Ve bu canlı kalkan durumundan da Amerika Birleşik Devletleri'nin son hava operasyonundan etkilenmemek için yaptığı öne sürülüyormuş. Evet, ondan da hemen bahsetmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri bombalarla vurmaya başladı. Onu da nasıl bir sonuç alınabileceği konusunda ciddi bir tereddüdümüz var. Yani Vietnam Savaşı günlerinden kalan oldukça aklımızda, en azından benim aklıma takılı olan bir söz var. Kasabayı kurtarmak için, köyü kurtarmak için Vietnam'da tahrip ettik, yok ettik diye bir söz vardı. Böyle bir bombardıman uçaklarından gelen pilotla bombala merkez arasında bir konuşma olmuştu. Kasabayı kurtarmak için yok ettik diye. Burada da Obama'nın Irak'ı kurtarmak için bombalamakta olduğu söylenebilir. Evet, işin kötü tarafı ne kadar kişinin öldüğünden bahsedilmiyor haberlerde. Hem gazetelerde hem de internet sitelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu son bombardımanlar sırasında. Ama karada da savaş çıkıyor. Şunu da belirtmek gerekebilir. Obama'nın dün yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamasında kara savaşına girilmeyeceğini, herhangi bir Amerikan askerinin Irak'a ayak basmayacağını teminatını vermişti Obama. Ama bir diğer taraftan ise karada savaşta devam ediyor. Irak Şam İslam Devleti'nin elindeki Mahmur kampı 3 gün süren çatışmaların ardından Peşmerge ile Kandil'den gelen PKK'ların kontrolüne geçtiği bildirilmiş. Tekrardan geri almışlar ama oradaki nüfus da göç ettirilmiş oldu bu şekilde. Evet, yani soykırım yapıyor gerekçesiyle IŞİD'e ait hedeflere yönelik hava operasyonu başlamıştı. Kürt, Türkmen, Ezidi, Şii ve Hristiyanları, on binlerce kişi göçe zorlayan IŞİD'e ait birliklere, birlik de olduğu söylenemez aslında bunların, gruplara Kürdistan başkenti Erbil'in sınırında Amerika Birleşik Devletleri jetleri tarafından bombardıman yapılmaya devam ediyor. F-18 uçakları Amerika Birleşik Devletleri'nin George W. Bush, H. Bush, 1. Bush'un adını taşıyan uçak gemisinden saldırılar yapılıyor. Erbil ile Bağdat anlaşsın deniyor ama durum son derece karmaşık ve vahim. Bunun şimdiye kadar insani amaçlarla gerçekleştirilen bombardımanlardan tarih boyunca ne sonuç alındığını acı bir şekilde öğreniyoruz. Bir yenisi daha olması çok muhtemel, kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Bu konuda da çeşitli yorumlar da yapılacaktır. Onu da yapılan yorumlarından bir kısmını size okuyacağız. Irak'ta karaya ayak basılmayacak demişti Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bu arada Irak ve Suriye'de büyük miktarda toprak ele geçiren Irak Şam İslam Devleti, IŞİD ya da İslami Devlet yeni adıyla kendisini seçti. Türkiye'yi de ciddi şekilde tehdit ediyor. Bunu da yıllardan beri aslında üzerinde bu naçizane bu programda üzerinde durduğumuz su meselesi, Fırat ve Dicle'nin su başlarını tutan Türkiye'nin gerek Suriye'den gerek Irak'tan tepki görmesi yıllardan beri anlaşma için bunun da devamını getiriyor. Devamı gelmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz zaten. Olması da mümkün değil çünkü IŞİD'in aldığı bölgelere bakarsanız hepsinin nehir ve su kaynaklarının etrafında, aynı zamanda petrol kaynaklarının da, gaz kaynaklarının da, fosil yakıt kaynaklarının da etrafında olduğunu göreceksiniz. Yani böyle bir durumda Türkiye'nin bu nehirlerin, ana nehirlerin doğduğu ülke olan Türkiye ile IŞİD arasında bir anlaşmazsızlık çıkmaması gibi bir durum oldukça zor bir ihtimal. Muhtemelen çıkacaktır. Bunun da ilk emareleri görülmeye başlamış galiba. Evet, yani Türkiye Suriye'nin Fırat kıyısındaki Rakka kentinin de kontrolünde tutuyor. Kentini de kontrolünde tutuyor. IŞİD aşırı İslam, radikal İslam terör örgütü diyelim ona. Türkiye'ye savurduğu tehditte bir belgesel yayınlamışlar. Ve bir militanın söylediği videoda Atatürk Barajı nedeniyle bölgede su sıkıntısı çekildiğini belirtmiş. Ve şöyle diyor: Allah'ın mürted, dinden dönmüş yani, Türk hükümeti kararını gözden geçirsin, eğer barajı açmazsa biz onu İstanbul'dan açarız diye bir tehdit. God willing, if they don't open it, the dam will open it from Istanbul diye yazmışlar. Böyle bir durum, enteresan bir gelişme de var. Bunu açık söyleyen de IŞİD'in medya sorumlusu. IŞİD'den ayrıca şeye de bir tehdit var. Bir cevap mahiyetinde vurmalara karşı Obama'ya, yalnız Türkiye'ye değil tehdit. Ve IŞİD şey diyor: bu Beyaz Eve kadar yolu vardır bu işin diyor. Oraya kadar gideriz, hesabını sorarız diyorlar ve sanıldığından daha hazırlıklıyız. Bizim gerilla savaşına yeterince hazırlığımız var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu engellemesi imkansızdır şeklinde. Evet. Bir açıklaması IŞİD da var. IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin bir ses kaydıydı bu. Tam olarak bu mesajım Amerika'ya Hristiyanların haç taşıyıcılarınadır demiş. Beni dinleyin, sizin adınıza savaşanlar size Irak ve Suriye'den hiçbir şey kazandırmayacak demiş bu bölgelerde. Çok yakında kendinizi İslam'ın oğullarına doğrudan karşısında bulacaksınız ki onlar da sizinle savaşmak için kendilerini iyi hazırladılar diye konuşmuş yayınladığı son mesajında. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal ederiz diye bir şey söylenmedi galiba. Çünkü onlar açtıkları pergilini Endülüs'ten Çin'e kadar uzatıyorlar bu bölgeye. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsine de dokunmak gibi bir niyetlerin olmadığından bahsediliyordu. Sadece Türkiye'den Çin, Fas, Tunus, İspanya'da bir kısmı galiba alacaklarını söylüyorlar kendileri. Bakın Türkiye'de İstanbul demeye de başlamışlar nitekim. Evet. Almak değil aslında, özgürleştirmek olarak geçiyor. Özgürleştirmek diyorlar, evet. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan da IŞİD'e operasyon açıklaması var. Amerika'nın düzenlediği bu hava saldırısında Türkiye'nin herhangi bir desteği olmadığını da söylemiş, söz konusu değil. 49 personelimiz, konsolosluk mensubumuz hala IŞİD'in elinde duruyor. Dolayısıyla da bizim farklı bir şey yapabilmemiz sorumluluk gereği mümkün değildir diye. Bu şimdiye kadar bu kadar samimi bir açıklamayı da sık sık rastladığımızı söyleyemeyiz resmi bir açıklama olarak. Aksini söyleyenler herhalde bu 49 insana hiç önem verilmemesini istiyor demektir ki bu makul bir talep değildir demiş Savunma Bakanı. 9 Ağustos tarihli Akşam gazetesinden aldığımız bir haberdi. Suriye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısı yapması için elinden geleni yapan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu sefer Irak'taki durumu tamamen tersini söylüyorlar. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin şimdi havadan bombalayarak orayı düzelteceğini zannediyorlarsa demiş. Böyle bir sonucu hiç kimse beklemiyor açıklamasını yapmış. Yani hava bombardımanıyla bir yerin düzelmeyeceğini kendileri de biliyorlarmış. Ama Suriye'de bu tepkiyi göstermediler. Kimyasal silah kullanılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO ülkelerinin bu ülkeye, Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi için oldukça fazla çaba sarf eden Türkiye'deki hükümet bu sefer Irak'ta o çabayı sarf etmiyor galiba. Neden olduğunu da belli galiba. İlk okuduğumuz haberde tam olarak önümüzde duruyor şu anda. Net olarak açıklamış zaten Savunma Bakanı da. Bu sorumluluğumuz gereği 49 elemanımız ellerindeyken böyle bir şey yaparız demeye getirmiş. Ben bu kadar çifte standarttan uzak ve samimiyetle dile getirilmiş çok fazla sayıda açıklamaya hükümet tarafından, yetkililer tarafından rastlamadığımı da belirtmek isterim. Evet, aslında Mehmet Ali Şahin'in dediğine de hak vermek lazım. Bombayla düzelmez diyor bu bölgedeki bu çatışmaların olduğu durum. Ama geçmişteki olaylar akla geldiği zaman samimiyeti biraz sorgulanıyor açıkçası. Sadece Irak'a özgü bir şey değil galiba bombayla düzeltemeyeceği bu tip çatışmaların ve savaş durumların. Ama şimdilik konuşmalar bu şekilde. Daha fazla da konuşacağız gibi duruyor. Çünkü mesela ufak olaylar, ufak gibi görünen aslında büyük olaylar da yaşanıyor. Silopya'ya bağlı Başverimli köyünde bir tırın altına saklanarak giren iki IŞİD militanı köylüler tarafından yakalanmış. Köylüler yakalanan IŞİD militanı olduğunu itiraf ettirdiklerini söylemişler. Ancak iki kişiyi teslim alan jandarma elimizde kimse yok açıklamasına karşısında şaşırmışlar. Jandarma karakolunun önünde köylüler toplanıp gösteri yapmışlar. Bu da Silopi'de. Evet. Yani jandarmaya verilen insanların sonradan buharlaşıp yok olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız, öyle mi? Böyle haberler geliyor. Evet, biraz böyle efsanelerle karışmaya başladı. Büyü gibi bir durum. Irak hükümetinden de korkunç açıklamalar var. IŞİD kadın ve çocukları diri diri gömdü diyor. Bu da HDP, Halkların Demokratik Partisi milletvekili Faysal Sarı Yıldız'dan. Şengal'de birçok kadının IŞİD'in eline geçmemek için intihar ettiğini de öne sürmüş. 20 bin Ezidi'nin de Suriye'ye kaçtığı haberi var. Bir güvenlik koridoru oluşturulduğu da bu bombardımanla beraber. Ve bazı insanların da kaçmayı başardığı da belirtiliyor. Öyle bir durum var. Hazır Cumhurbaşkanı'ndan bahsederken Irak'taki Cumhurbaşkanı'ndan da bahsedelim. Görevi bırakması üzerine gittikçe baskı artıyor Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, ama koltuğu bırakmayacağını açıkladığı demeçleri de sertleşmeye başlamış. Maliki ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında kendisini yeni bir hükümet kurmak için görevlendirmediği için suç duyurusunda bulunacağını açıklamış. Devlet televizyonunda bir konuşma yapmış Maliki. Bugün olan biten anayasaya karşı bir darbedir. Cumhurbaşkanı tarafından anayasa kasti olarak ihlal edilmesidir demiş televizyonda. Ve ardından gelen haberlere göre Radikal Haberi'nin internet sitesindeki görebileceğimiz habere göre de darbe girişimi olduğundan da bahsetmiş işte Maliki. Özel kuvvetleriyle beraber Bağdat'ta konuşlanmış Irak Başbakanı. Evet, İsrail ve Hamas'la ilgili olarak da yeni bir ateşkes kararı var. Oldukça yeni bir haber olarak 72 saatlik gene 3 günlüğe tekabül eden bir ateşkes ilanı. Bozulmuştu çünkü. Ve Filistin heyetinin pazar günü akşam saatlerinde 72 saatlik bir ateşkesi kabul ettiğine dair 21 GMT Greenwich Mean Time'la Greenwich saatine göre 21 itibariyle kabul ettiğine dair bir haber geldi. Ama arada tekrar ateşkesin bozulmasından sonra karşılıklı olarak tabii her zaman olduğu gibi birbirlerini suçlayan taraflar durumu var. İsrail kuvvetleri yalnız, burası net, hiç tartışılacak bir şey yok. Pazar günü de 3 kişiyi öldürdüler. Bir kadın ve 14 yaşında bir erkek çocuğunu öldürdü İsrail ordusu. Ma'an haber ajansından aldık bunu. Hebron'da, Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu öldürdüğünü ve bu sırada İsrailli mühendislere eskortluk yapan birlikler Nebat el-Haffara diye bir yere girerlerken bilinmeyen sebeplerden dolayı bir çocuk öldürülmüş. Böyle bir durum var. Gazze için 72 saatlik ateşkesin sağlandığı haberi geliyor. Hamas adına son açıklama siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk'tan gelmişti. Bu haberleri yalanlamıştı Ebu Merzuk, fakat Twitter üzerinden medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor demişti. Fakat sonradan da ateşkesin sağlandığı, şimdilik sağlandığı haberi var. Bu arada da 8 Temmuz, yok hatta 8 diye söylüyordum ama 7 Temmuz'dan başlayan bu korkunç saldırılar ve yıkım sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 1939'a yükselmiş. Bu tarihin 47 yıllık tarihinde en kanlı durumu oluyor galiba. Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı bir açıklamada son akşam saatlerinde hayatını kaybeden 4 kişiyle beraber saldırıların 35. gününde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısının ise 50'ye ulaştığını belirtmiş. Han Yunus kentinde de sivilleri taşıyan bir motosikletin vurulmasıyla 3 Filistinli de öyle ölmüş, öldürülmüş. 3 yaralı var. Bir evi hedef almışlar Cebaliye beldesinde, Gazze'nin kuzeyinde. Bir kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış ve böylece toplam 1939 kişi ölmüş, 9886 kişi de yaralanmış. 7 Temmuz'da başlamıştı hava ve karadan hava ve hava, denizden deniz saldırılar. Ve karadan. Karadan da topçu atışı yapılıyordu. Evet. Ve 17 Temmuz'da da karadan saldırıya geçmişti tankçı birlikleriyle beraber. En son okuduğunuz ölü sayısı ise, 50'ye ulaştı ölü sayısı ise, bu hafta sonu meydana gelen İsrail bombardımanı, evet, sırasında hayatını kaybeden kişilerin sayısıydı. Evet. Evet, daha da kötüsü olabilir çünkü bölgedeki elektrik ve su tesisleri gibi büyük altyapı tesisleri vuruldu. Bunun ardından da büyük bir zorluktan bahsediliyor yaşam standartlarında. Göreceğiz hep beraber neler olup biteceğini de. Çok kolay olmasa gerek şu anda Gazze'de yaşamak. Şüphesiz yüz binlerce kişi de İsrail'e karşı dünyanın çeşitli ülkelerinde yürüdüler. Mitingler yapıldı. En büyükleri, yani çok çeşitli ülkelerde oldu. Fakat en büyükleri biri Londra'da, İngiltere'de 100.000'i aşkın sayıda insan Hyde Park'ta bir dayanışma. Paris'te de gene İsrail apartheidini, ırk ayrımcılığına son diye pankartlar taşıyan binlerce kişi, aktivist var. Aynı zamanda yaklaşık 170 bin kişi de Cape Town'da, Güney Afrika'da yürümüşler ve Desmond Tutu'da önemli bir katılımda bulunmuş başpiskopos ve şöyle pankartlar açılmış: Afrikalılar sömürgeciliğin ne demek olduğunu hatırlıyorlar. Anlarlar sömürgeciliği ve Zuma'da, Jacob Zuma'dan bahsediyorlar, Güney Afrika'nın başkanından. Tarihi bir bellek kaybına uğramış durumda diyorlar. Çok büyük, yani Filistin Dayanışma Kampanyası, Palestine Solidarity Campaign ve Stop the War, Savaşı Durdur Yardım Derneği tarafından düzenlenen bir gösteri Londra'da Oxford Circus'taki binanın önünde başlayıp BBC'nin önünde bir süre slogan atıyorlar. Çünkü BBC'nin haberleri taraflı verdiği kanaatindeler. Genel bir kanaat var. Sonra yürümeye başlayan protestocular Regent ve Oxford caddeleri üzerinden Grosvenor meydanındaki Amerikan Büyükelçiliği'nin önüne geliyorlar. Burada da bir süre İsrail karşıtı sloganlar atıyorlar. Sonra da Hyde Park'ta tamamlıyorlar gösteriyi. Ve Felaketler Acil Durum Komitesi adında da bir kuruluş. Başlattıkları yardım kampanyası kapsamında toplanan paranın ilk 24 saatte 4,5 milyon sterlini bulduğunu açıklamışlar. Gösteriye savaş karşıtı birçok İsrail vatandaşı ve İngiliz Yahudinin de destek verdiği haberi Hürriyet gazetesinde var. Yaklaşık 20 bin kişi katılmış Londra'daki öyle, protestoya. Bu doğru değil. The Guardian veriyor. Değil doğru. Çünkü bütün şeylerde sonra ben onu tahkik ettim. 100 binin üzerinde çeşitli kaynaklardan alınan şeydi. Belki Manchester, Edinburgh ve Dublin'deki gösterilerle beraber danılıyor olabilir. Ama İngiltere civarında 10 binlerce kişinin de sokakta olduğu yazılıyordu The Guardian gazetesinde. Evet işte ben Common Dreams iyi bir derleme yapmış çeşitli haber kaynaklarına göre. Ben oradan aktardım. Etraflıca bakmaya çalıştım tam sayıya ulaşmak için. Özellikle BBC mesela sayıyı düşük gösteriyor. Denebilir. Genellikle böyle bir durumdan bahsediliyor. Yani hatta BBC'den istifalar olmuştu İsrail konusundaki yayın politikasını eleştirip sansürlediği gerekçesiyle. Sunuculuk yapmış olan Max Kaiser de kanalın İsrail ile ilgili sansürleyici yayın politikası nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı geçtiğimiz hafta. Yani çok da anlamlandırması zor bir olay değil bu yürüyüşün neden BBC'nin önünde başladı. Yani kendi çalışanlarıyla istifa ediyor bu yayın politikası sebebiyle. Evet, devamını getireceğiz. Şimdilik bir ara verelim. Açık Gazete. Dileme kovana birem na Lübnan'a. Bir Lübnan'ı gönü deyip sıra şeyh hale şemsana kofya ta yakıbya. Le cemma bun evliya bir Lübnan'ı gönü deyip sıra şeyh adiya. Kofiyat ecida, le cemma bu mirida, bin elbnan o gano zeynep sura sultan ezida, ay ay ay. Ay bire, vazmum gulam oyo yo. Kofiyata yamazına, le cemma bul mumina, bir elimden o gano zeynep sıra melek şeyhasına. Kofiyata bu ger, val dünyayı bu yedikir, bir elimden o gano zeynep sıra şeyhu bakir. Kofiyata pınara, le cemma bul babzara, bir elimden o gano zeynep sıra şeyhim sehtetara. Ay ay ay. Ay bire wasbun gulamo kofiyata yenurina le cemma bun zerguina bir elbnano gano zeynep sıra aziz melek fahradina kofiyata blinda bazı asar dokunda bir elbnano gano zeynep sıra şeyh avinda Kofiyata tertiba, miraj berber nasiba, bir elbiyan o gyan o khidil yasif khona qiba, ay ay ay. Vay bir Kofiyata ya girana, hacuma ya mirana, el arşan davrandana, mir sıcağı sıcana, Nasir dine babana, şer mahmade raşana, av piri tarcamana, biri hasel mamana, razi sıfatil gel yaru brana, lavkara serveri har çillana, bir elimden o gano zeynep sıra şeyh mande fakrana, ay ay ay. Ay pire. Azbım kulağıma. Kevle Kofa. Yezidiler ya da Ezidilerin dini müzik ve halk müziğinden derlenmiş kalan müzik tarafından çıkarılmış bir albümden çaldığımız bir parçaydı. Size ve bütün sesin titreşimlerinden de belli bir acının da hissedildiği görünüyordu. Koçek Mervan'dan dinledik. Koçek Mervan'ın bu okuyuşunun Kofa Kevli'nin tek başına okunuşunun bir örneği. Ezidi dini anlatısında pek rastlanmayan bir ağızla okunmuş. Şöyle de sözleri: yüreğim tasaya derde boğulmuş. Pir adıyla sanıyla Lübnan'dır. Pir Lübnan, canların evi, nurlu şeyhlerin sırrı. Takken orta yerde müridler cem eylediler etrafında. Pir Lübnan, canların evi, Sultan Ezid'in sırrıdır. Ey pirim, uşağın oldum senin, diyor. Kafiyen bıçağa döndü, vah dünya ikiye bölündü. Pir Lübnan, canların evi, Şehu Bekir'in sırrı. Ezidilerin dramı ya da evet, daha hafif bir deyim kullanmış oluyoruz. Aslında daha ağır bir deyim ile trajedisi çok büyük, ortadan kalkma tehlikesiyle binlercesinin ölümle baş başa olduğu durumu vardı. Çocuklar da ölüyordu. Çok büyük trajedilerden bahsediliyor. Sincar, yani Şengal bölgesinden IŞİD saldırısından kaçarak Beşeri ilçesine, Ezidi köylerine yerleşen Ezidi ailelere sayısı 200'e ulaşmış. Aileler canlarını kurtarabildiklerini, her şeylerini ise geride bıraktıklarını ve apar topar kaçmak zorunda kaldıklarını söylemişler bu saldırıların ardından. Yani her şeylerini bırakıyorlar. Kum geçidine yerleşen hamur çifti, kum geçidi köyüne yerleşen bir çift, pasaportu olmadığı için 6 aylık bebeklerini sınırdan geçirememişler ve Kuzey Irak'ın Zaho kentindeki bir yakınlarına bırakmak zorunda kalmışlar çocuklarını. Ve işim ve 3 çocuğumla birlikte sınırdan geçebildik, diyor baba Süleyman Haşim Hamur. Ama 6 aylık Aydın'ı pasaportu olmadığı için sınırdan kabul etmemişler, Türkiye sınırından. Ve onları da yakınlarına bırakmak zorunda kalmışlar çocuklarını. Şimdi tek istedikleri de o çocuğun yanlarına tekrar gelmesiymiş. Yani bu haber doğruysa artık üzerine tek bir değil kelime, tek bir sada bile eklemek imkansız. Yani çocuğun pasaportunu soruyorlar. 6 aylık bebeğin. 6 aylık bebeğin. Bunu yapmamışlardır diye ümit ediyorum. Türkiye tarafından da bu haberin doğru olmamasını canı yürekten dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden maalesef, ama son derece kaygı verici günler yaşadığımız, özellikle Orta Doğu bölgesinde ama Afrika'ya da, bir ucu Afrika'ya yayılan, Kuzey Afrika'ya da, başka Batı Afrika'ya da yayılan, Orta Afrika'ya da hatta yayılan muazzam bir problemle karşı karşıyayız. Irak'taki bir IŞİD saldırılarından kaçan insanların sayısı da 200 bini bulmuş durumda. Bunların arasında Ezidiler, Türkmenler ve Kürtler var. Türkiye sınırına dayanan, daha doğrusu biriken, oradan kendi hayatlarını kurtarmak için gelen insanların sayısı. Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan bir açıklama var. Türkiye bu göçe hazırlıklı değil deniliyor yapılan açıklamada ve dünyaya yardıma çağrılıyor. Bakalım Türkiye Suriye'deki olduğu gibi dünyanın yardımını kabul edecek mi? Orası bilinmiyor. Ama Türkiye pasaportu olmadıkları için sınırdan geri çevrilen insanların sayısı da oldukça yüksekmiş. Irak'taki Mahmur kampında kalanlarsa Peşmerge'nin oluşturduğu koridordan her birine nakledilmeye başlamışlar. Oraları da güvenli değil şimdi. Evet, yani tarihin en can alıcı ve vahim durumlarından birini yaşadığına şüphe yok bütün bölgenin. Ta bu 12 sene önce 2002'den başlayarak aslında böyle şeylerin gelecek olmasından büyük bir kaygı içinde söz etmeye başlamıştık. Irak'ın işgaline, istilasına, işgaline giden günlerde şimdi de bu hale geldi. Evet, işte sadece susuzluk nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunların çoğu da çocuk. IŞİD'den kaçarak Musul'un Sincar ilçesindeki dağları çıkan Yezidilerden bahsediyorum. 250 çocuğun zehirli otları, yani açlık ve susuzluklarını gidermek için otları, ağaç kabuklarını, bulabildikleri şeyleri kemirdikleri ve onun sonunda öldüklerine dair de akıl almaz, akıl hafızalı almaz haberler geliyordu. 2014 senesindeyiz, evet. Hatırlatmak gerekiyor galiba. Evet, fakat şimdi şeye dönelim, bir de dünyanın durumuna. Aslında ekonomik model nasıl çalışıyor bakalım. Exxon, şimdi Rusya ile bir de Batı arasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir boykot savaşı var ya. Evet evet. Boykot etti ya. Ya Türkiye patlayacak olan bir boykot aslında ya. Bu boykotun olduğundan emin misin? Valla öyle söyleniyor. Rusya'nın yaptığı son açıklamasından sonra Rusya'ya gıda ihracatı coşacak tezgahlara dikkat açıklaması vardı Milliyet gazetesinde. Ama bunun tam olduğu vakitten bir hafta önce de, iki hafta önce de Basçı Merkez Bankası'ndan gıda ithalatı yapmazsak ekonominin durumu harap deniliyordu diyordu. Şimdi ihracat yapmaktan bahsediyorlar. Yani Türkiye'nin fiyatları artacağından bahsediyor. Türkiye'de büyük bir sorun ortaya çıkacak. Amerika'yla da ve Batı dünyasıyla genel olarak Rusya arasında da ciddi bir gerilim var değil evet. mi? Karşılıklı boykot. Gıda ambargosu olarak nitelendiriliyor. Yalnız gıda değil. Rusya'nın cevabı gıda. Öbürleri de birçok konuda ablukaya yani şeye aldılar. Evet. Diye düşünüyorsun. Yani finansal işlerle alakalı evet. olarak bazı blokajlar olduğu söyleniyordu. Evet. En son tahkimde Rusya'ya büyük bir ceza kesilmişti. Evet. Lahide falan. Evet. Ama yok gibi duruyor sizin ses tonunuzdan anlaşılan o. Yani en azından bazı denilmeler var. Mesela şey konusunda, petrol çıkarma konusunda böyle bir boykotun karşılıklı olarak uygulandığını sanmıyorum. Tam bir işbirliği var. Mesela bu pazar günkü Common Dreams'den bir haber vereyim. Lauren McCauley imzasını taşıyor. Exxon Mobil biliyorsun değil mi? Exxon Mobil'i evet. tarihin en, gelmiş geçmiş en karlı şirketi diye geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına ve Batı'nın yaptırımlarına rağmen Ukrayna krizinden başta olmak üzere Exxon Mobil başlamış ilk kuyuyu açmış Arktik bölgede Rusya topraklarında. Cumartesi günü müjdemi isterim. Bu cumartesi mi? Evet. Geçen yani iki gün önce biz Cumhurbaşkanlığı seçimi var mı yok mu filan onlarla tartışırken Exxon Mobil'le Ruslar bir araya gelmişler ve delip geçmişler. Arzın merkezine doğru bir delme operasyonu gerçekleştirmişler. Neden ölüyorsunuz ki? Şimdi gıda ambargosundan bahsediliyordu. Petrol ve fosilli gıda ambargosu diye bir şey söz konusu değil. Tabii. Onun yani, için işte. O ayrı, o ayrı. Yani Türkiye'de de nükleer üzerinden işliyor. Rusya ile ilişkiler ne kadar Suriye olayı üzerinden kötü olsa da Rusya'nın yapacağı nükleer, Akkuyu'daki nükleer santrali için gayet aranın iyi tutulduğu zamanlar ve alanlar da yaratılıyor. Evet. Şimdi mesela enerji böyle bir şey. Reuters'a bakıyoruz. Rus Başkanı Vladimir Putin ne demiş? Video konferansı yapmış. Putin'le şeyin arası, Glenn Waller'ın arası çok iyi bu arada. Glenn Waller'ın kim olduğunu biliyor musun? Exxon Mobil'le alakası olan birisi olsa gerek. Evet, Rusya'daki temel yöneticisiymiş. Rusya'daki birlikte Glenn'le Vladimir birlikte şey televizyon ekranlarının önüne çıkmışlar kol kola. Ve bir de Igor Sechin var. Onu tanıyor musun? Igor Sechin önemli bir adam. Rusya'nın ünlü Rosneft şirketinin neft, petrol demek malum. Exxon'un Rusya'daki ortağının CEO'suymuş. Böyle bir üçlü olan, üç silah şorlar gibi çıkmışlar ortaya. Ve biz anlamayız demişler. Demeye getirmişler öyle. Ambargoydu, şuydu, buydu. İş iştir demişler. Özellikle Rus ve dış şirketler fevkalade şeyin farkındayız demiş Putin. Yani mevcut siyasi güçlüklerin farkındayız demiş. Pragmatizm ama sağduyu egemen oldu demişler ve bunu duymaktan mutluluk duyuyoruz diye. Ve şimdi Rusya'nın el değmemiş kutup bölgelerinde buzlar hazır şimdi yaz sıcağında azken dalıp çıkıyorlar. En ufak bir kazada ne olacağını biliyor musun? Yaklaşık 5 sene kadar bir daha oraya ulaşılamayacak anlamına geliyor. Evet. Kazada. Böyle bir şey. Ama işte mutlu olsunlar. Yani Greenpeace'in söylediğine göre fevkalade endişe verici bir sonuç olur bu diyorlar. Greenpeace canını dişine takarak. Şunu söylemem gerekiyor ama yani şey olarak nitelendiriliyor, Türkiye'ye tekrardan ufak bir geri dönüş yapmak gerekirse Erdoğan'ın Forbes dergisinde hakkında yayınlanan bir makalede Vladimir Erdoğan isim takılıyordu. Yani o güç, o muktedirlik, o şeylik gibi, büyüklük gibi sıfatlarla beraber anıldığı için, böyle şey olduğu için, yani bir otoriter bir karakter olduğu için herhalde öyle anılmalar vardı. Türkiye'de de zaten bu karşılaştırmaları görebilmeniz mümkün. Putinleşme gibi bir şeyleri de biz zaten sizin önüyle de oldukça sık bir şekilde evet. tartışmıştık. Ama yani şöyle bir haber var. Türkiye'de bunu yapabilecek olan bir karakter ya da bir başkan var mı, ya da başbakan var mı, ya da cumhurbaşkanı var mı, onu söyleyin siz bana. Rusya lideri... Yok tabii. Bir dakika, anlatayım haberi. Rusya lideri Putin şey yazlık rezidansında şey yazlığında İlham Aliyev ile Serj Sarkisyan'ı çağırmış, gelin bakayım siz diye. Kendileri de bu iki ezeli rakip ve düşman karşılıklı oturmuşlar ve Putin'in karşısında savaş çıkarmayacağız, söz veriyoruz diye bir ufak bir görüşme gerçekleştirmişler. Ve Sarkisyan kim? Ermenistan'ın güçlü adamı mı? Evet. Diğeri de Azerbaycan'ın güçlü adamı. Putin'in de Rusya'nın güçlü adamı. Ama Rusya'daki gene güçlü adamı. Güçlü aşörler. Ama Rus, düşünsenize, yazlığına çağırmış Erdoğan. Suriyeli muhaliflerle Esad'ı. Hadi bakayım konuşun. Bir de savaş çıkarmayacağınıza söz verin diye. Ya da IŞİD militanlarıyla ya da oradaki Sünnilerle beraber oradaki Şiileri aynı masada toplamış. Hadi bakayım gelin savaş çıkarmayacağınıza söz verin diye. İlham Aliyev'in de... Hemen ondan önceki kamuflaj kıyafetleriyle madalya verirken askerlerine resimlerini gördüm. O ne olacak peki? Onlar olur. Onlar yurt içinde olur. Ama Putin karşısında galiba bunlar sökmüyormuş. Madalyaymış, kamuflajmış, askeri kıyafetlermiş. İkisi de geçmişler Putin'in karşısına. Ve savaş çıkarmayacaklarına dair söz vermişler. Hiç değilse bu yüzden belki müteşekkir olmamıza fayda var ya da gerek var. Putin'e böyle bir savaşa dünyanın şu anda ihtiyacı yok galiba. Zaten her taraf kaynıyor. Ukrayna, Irak, Suriye, Libya, Somali, Sudan ve Nijerya'da çatışmalar boy gösteriyor. Bir de Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışma da çıkarsa. Peki şey ne sonra olacak? Sonra Dünya Savaşı neden çıkmıyor diye sormayız herhalde. Şey ne olacak? Bu el değmemiş Kuzey Kutbu bölgesinde bir kaza olursa. Azerbaycan ve Ermenistan'dan özel birlikleri gönderip orada temizletiriz ortamı diye düşünüyorum. Eğer Putin'in böyle bir durum şeyi vardır herhalde. B planı vardır. Olmaz olur mu? Batı Alfa şeyin adı, istasyonun adı o. Güzel de bir adı var. West Alpha. Bu hangi ülke tarafından sağlanıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Hayır, gibi. Norveç. Norveç mi? Tamam. Sosyal demokrasinin kalesi Norveç. Öyle demeyin. Bu çevreciliğin merkezi. Olabilir, olabilir ama Kuzey Kutbu'ndaki buzullar ayrışmaya başladığı zaman en büyük limanlardan bir tanesi olacak Çin'den gelen malların Avrupa üzerinden geçebileceği. Ve ilk hatta adım, ilk denemeleri de yapıldı da evet, galiba. İlk adım ne peki? Karadeniz. Ama bu başka Karadeniz. Karadeniz'i. Yukarıda. Yukarıda. Kuzey Kutbu'nun oralarda. Orada bir herhangi bir dökülme, petrol fışkırması, kaza olursa bir daha düzeltilemez diyorlar. Şimdiye kadar el değmemiş bakir Arktik ekosistemi üzerinde. Ama ne yapalım? Böyle işte, ticaret lazım. Bu arada Naomi Klein bir yeni kitap yayınlamak üzere. Kanadalı yazar ve aktivist. Yeni kitabı ekonomik savaş, ekonomik modelimizin, mevcut ekonomik modelimizin yeryüzündeki hayatla savaş halinde olduğunu söylüyor kitapta. Evet. Yani biz doğa kanunlarını, ekonomik model dünya yeryüzüyle savaş halinde olursa hangisini değiştirirsin? Yeryüzündeki savaşı mı? Yeryüzünün şartlarını mı, yoksa ekonomik modeli? Yeryüzünün şartlarını tabii ki. Evet. Ama yeryüzünün şartlarını değiştirmek, kanunlarını değiştirmek de biraz zor olabilir. İşte 6. yok oluşa neden oluyor galiba. Evet. Ekonomiyi değiştirsek daha kolay olmaz mı diye soruyorsun. Ama insanoğlu her zaman zoru sevmiştir galiba. Evet. Bir de o tarafından bakmak lazım. Yani düşünsenize, o kadar felaket olmuş dünyanın başına gelen 5 tane. Hiçbirini görmemiş, bir tanesini tatmak istemiştir insan türü elbette. Bu sebepten ötürü de 6.sına doğru hızla ilerliyor. Bir de Mars'a doğru da hızla ilerliyor. Ama ilerlerken yeni, kendisiyle yeni beraber diğer türleri de götürüyor. Benim en çok üzüldüğüm nokta da o. Yani sadece kendi türümüz gitse bu dünyadan bir sorun olmayacak ama diğer türleri de beraberimizle götürüyoruz. Yani orman yangını gibi bir şey bu. Orman yandığı zaman sadece insanlar ölmüyor, içindeki bütün canlılar ölüyor. Evet, yani doğanın kanunlarını değiştiremeyeceğimize göre kırık, dökük ve tarumar olmuş ekonomiyi değiştirebiliriz diye düşünüyor. Ama iklim değişikliği sadece bir felaket değil, aynı zamanda daha iyi bir dünya inşa etmenin de tek yolu, tek şansımız aslında bu. Yani ya değişeceğiz ya değiştirileceğiz. Yani şöyle bir şey olduğunu düşünsenize, iklim değişikliği konusunda somut adımlar atıldığı zaman su krizi diye bir krizin çıkmadığını ya da petrol krizi diye bir krizin çıkmadığını düşünün. Bu iki krizin çıkmadığı bir dünya, şu andaki okuduğumuz haberlerden hangisini okumak zorunda kalırız sizce? Biraz önce okuduğunuz Rusya'nın ambargoya rağmen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri hareket etmesi gibi bir durumdan bahsedebilir miyiz? Böyle büyük bir riskten bahseder miyiz? Hayır. IŞİD'in ele geçirdiği yerlere bakın. Petrol ve su arazileri, suların olduğu bölgeler. IŞİD gibi bir durumdan bahsedebilmemiz mümkün mü petrolün ve su krizinin olmadığı bir dünyada? Hayır. Yani gerçekten de Naomi Klein'ın dediğinde hak var galiba. Bir hayli haklı ve bu arada da yeni bir haber de geçen haftadan ama üzerinde duramamıştık, son derece önemli. Nature World News'da çıkmış olan bir haberdi. Çok ciddi bir, saygın bir uluslararası dergi şeyi anlatıyor işte, yeni Sibirya'da Yamal Yarımadası'ndaki, Rusya'da geçen ay keşfedilen iki dev kraterden bahsediyor. Evet. 60 metre genişliğinde, çapında ve uçsuz bucaksız arzın merkezine doğru gidiyor. Yani. 80 metre genişliğindeydi o. Öyle hatırlıyorum. 60 diye aklımda kalmış, yani daha da geniş olabilir çapı. Ama Nietzsche'nin dediği gibi, uçurumun dibine ne kadar bakarsan o da sana bakar durumu var. Ama hoş bir şey var. İçinde petrol mü var? Neden olmuş bir kere ona bakacağız ama. Yani metan. Yani permafrostun, yani sürekli donmuş tabakanın artık çözülmekte olduğu ve çıkan metan en kuvvetli dünyadaki karbondioksitten çok çok daha daha kısa ömürlü olmasına rağmen çok daha yıkıcı etkileri olan metan gazı, işte doğal gaz yani, bu sebep oldu deniyor. Ve Nature World News nasıl vermiş biliyor musun? Sessiz bir başlıkla, sakin, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri. Ayvayı yedik. Daha da terbiyesizce, benim terbiyem müsait değil ama F ile başlayan. Aplı biten bir şey galiba. Evet. Evet. Öyle bir şey. Ya da E'dir. Neyse. Yani sadece siz bunun Sibirya'ya özgü olduğunu mu zannediyorsunuz? Haberinizi bitirmediniz galiba ama. Son bir hoşluk şey yapacağım. Ama Yamal, yani, Yamal. Bugün bir Rusya adasını sempatisi var sizde. Onu anlamadım ben. Her şey Rusya'dan. Yerli halklar oturuyor orada. Yamal. Yamal ne demekmiş onların diliyle, yerlilerin diliyle biliyor musun? Dünyanın sonu. Yani Konya'da da yerli halk oturuyor. Ne var ki bunda? İronik. Biraz ironik olmuş. Sadece bu tip felaketler Rusya'ya özgü mü zannediyorsunuz? Mesela Konya Ovası'nda obruklar var. Obruklar var. Evet. Muazzam obruklar oluşmaya başladı. Yeni gelen haberler var. En son geçtiğimiz hafta gelmişti. Bir anda yer çatlamaya başlıyor. Toprak zaten kupkuru ve o kuru toprak bildiğiniz manada çatlıyor. Bir kısmı yukarı çıkıyor, bir kısmı aşağıya kalıyor. Zikzaklar eşliğinde kilometrelerce boyunca uzanan çatlakları görebilmek mümkün. Sebebi neymiş? Su. Yani kuraklık ve yeraltı sularının çekilmesi. Aynı durum söz konusu. Küresel ısınma ya da genel manada küresel iklim değişikliği. Çünkü metan orada olmuyor. Çünkü şey yok. Ne derler adına? Permafrost diye, yani evet, bitkilerin, çürümüş bitkilerin bulunduğu bir toprak diye, onun için oradan çıkmıyor. Ama orada da işte obruklar oluşuyor. Ufak da 100'den fazla obruk varmış Meke Gölü ile tanınan Karapınar ilçesinin içerisinde. Evet, bu arada ben şeylere de başlayayım. Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur cadde ve sokakları nehre çeviriyor. Semt pazarında dehşete düşüren sel görüntüsü diye vermiş Haber 7'den bir haber. arkasından yani Kütahya'da köyü sel bastı diye Kureyşler köyünde Aslanapa 20'ye yakın evi su bastı, iş ve tarım makineleri sular altında kalmış. Yani pazardaki malzemeleri götürüyor, pazarı su götürüyor, seller götürüyor ama pazarın içindeki malzemeyi de bu sefer kuraklık götürüyormuş. Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan bir açıklama var. Ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle üretim alanları, ürün verimliliği, kalitenin azalması sonucunda sonbaharda domates, biber, patlıcan, fasulye ve patates başta olmak üzere sebze fiyatlarında artış beklendiğini söylemiş. Bir yandan seller pazarı götürüyor, kuraklık da pazarın içindeki şeyleri götürüyor ve Rusya'da Türkiye'den ihraç edeceğini söyledi bu tip sebze ve meyveleri. Bu fiyatları bir de ek olarak Rusya'nın talebi üzerinde satılan sebze meyveyi düşünün. Çünkü daha önce susuzluk sorunu baş gösterdiği sırada rekor sayıda su satımı ihracatı yapılmıştı Avrupa Birliği ülkelerine. Yani bu fiyatları bir de Rusya'nın etkisini ekleyin şimdi. Bence paranız varsa domates, bibere yatırın ve patlıcana yatırın ve buzdolabında onları güzelce yatırın. Tamam. Yani en sağlıklı yatırımlardan bir tanesi olabilir. Ya da evet, fosil yakıt. Ya fosil yakıt ya da domates. Ben petrol işine girmeye Ben domates işine Selahattin'e girmeye çalışıyorum. Belki de üçlü bir iş çeviririz bugün. Selahattin'e bir sorun bir. Petrol mü istiyor, domates mi istiyor? Tamam, bakarız şimdi. Bu arada da sel demişken Kamboçya'da sel, 6'sı çocuk 9 ölü var. Bu Güney Asya'dan, Güneydoğu Asya'dan haber. Bir de Asya'dan, Güney Asya'dan bir haber daha vereyim. The Hindu gazetesinden. Odisha sellerinde eyaletinde mahsur kalan insan sayısı kaç? 3 milyon. 3 milyon insan mahsur kalmış durumda şu anda. Böyle sel sularına ağ atan yarı çıplak insan fotoğraflarıyla verilmiş. Yemek bulabilmek için. Evet, yemek bulabilmek için. Balık alacaklar. Evet, gördüm evet, o fotoğrafı. Evet, yani yarım milyon bir kere sadece 460 kasabada, köyde mahsur kalmış. Yani 10 bin kişi tamamen hükümetin verdiği pişirilmiş şeyler, yiyeceklerle, tepeden getirdiği, attığı filan yiyeceklerle. Bir yandan da şeye tabii, Irak'ta atılıyor. Helikopterlerden dağda kalan ve çatışmadan kaçan insanlar, evet. Evet, onlara zaten bir süre sonra Amerika'nın hem bomba hem de yardım yağdırdığı meselesindeki tuhaflıklara döneceğiz ama son iklim durumları budur. Ama ben sevinç içinde tabii üçlü o Exxon'la Rosneft, bir de Putin'in üçlü buluşması beni en çok sevindirdi. Norveç'ten, Amerika'dan, her yerden yaşasın petrol arama diyorlar. Yani Sarkisyan'la Aliyev'in karşılıklı oturduğunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Evet, o da kolay kolay böyle şeyler karşımıza çıkmıyor haberlerde. Böyle bir şey gibi, ya Hristiyani Putin şeyler gibi değil mi? Yok, gayet baba, oğul ve kutsal ruh. Yok yok, gayet ne yapıyorsunuz siz diye bir... ne yapıyorsunuz siz diye azarlayan baba figürü. Kavga edecek misiniz bir daha? Hadi konuşun birbirinizle, barışın hadi diyen baba figürü gibi ama halklar, oranın yaşayan insanları bakalım Sarkisyan ve Aliyev'i dinleyecekler mi? Orasını göreceğiz. Evet, şimdi birazdan Ali Bilge'ye bağlanacağız ve %51,7 son rakamlar Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu %38,5 ve Selahattin Demirtaş da oylarını artırarak %9,8 oranında aldılar. Bunları bir değerlendirmesini yapacağız birazdan. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba. Yeni bir Türkiye'den sizi selamlıyoruz Ali Bey. Ben de sizi selamlıyorum. Bizim de epey bir seçim deneyimimiz oldu sizinle birlikte. Evet Ali Bey de, ya bu yeni Türkiye ne kadar yeni olacak? Her seferinde bir yeni Türkiye, yeni Türkiye. En son bir yeniden karar versek de ona göre şey yapsak, saatlerimizi kursak. Yepyeni. Sürekli bir yeni. Yes, yeni, yepyeni. Valla yani

sugar sweet. But jumping queues and making haste just ain't my cup of meat. Everyone's beneath the trees feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Let me do what I wanna do. I can't decide them all. Just tell me where to put them. Safe for someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on. Mighty Quinn, Manfred Mann topluluğundan dinlediğimiz bir parçaydı. Açık Radyo'da devam ediyoruz. Mike Hugg'ın doğum günüydü. Michael Hugg asıl adı. 11 Ağustos 1942'de Hampshire'de, Andover'da doğmuş bir profesyonel müzisyen. Davul çalıyor, hem keyboard, klavye çalıyor, hem de şarkı yazarı ve vokallerde de yer alıyor. Man Hugg Blues Brothers grubunun da kurucularından birisi. Daha sonra Manfred Mann ve daha sonra da Manfred olarak da devam etti kendisi bu gruplarda çalmaya. İyi bir haberle devam edelim istiyorsanız. Çok fazla iyi haber veremedik bugün ama Greenpeace'in geçen yıl Rusya tarafından hukuksuzca el konulan gemisi Arctic Sunrise 300 gün sonra Hollanda'ya geri dönmüş. 2013 Eylül ayında Rus petrol gemisi Gazprom'a karşı gerçekleştirdikleri bu barışçıl eylem sonrasında aralarında Türkiye'den Gizem Akkan'ın da bulunduğu 30 aktivist tutuklanmıştı. 2 ay boyunca da tutuklu kalmışlardı. Gemiye de el konulmuştu. Özür dilerim. Gemi Greenpeace tarafından Amsterdam yakınlarındaki limanda karşılanmış. Aktivistler de oradaymış. Mesela Greenpeace'in Hollandalı iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Faiza Ohlasen, bu benim arkadaşlarım ve bizim serbest kalmamız için destek olan milyonlarca insanın için inanılmaz mutluluk verici bir an olarak nitelendirilmiş bu anı. Davalar ne oldu peki? Davalardan haber yok. Kuzey Hapiste Kutbu'nun... tuttular o kadar insanları, neredeyse aç susuz bırakacak kadar da yok. Vahim bir durum vardı. Konuşan yok o konuda. Kuzey Kutbu'nun hassas doğası, kar için tehlikeye atılmaya hazır olan şirket ve hükümetler bizi susturmaya çalıştılar ama başaramadılar demiş. Başaramayacaklarını da söylemiş aynı zamanda. Tabii devam edeceklermiş. Evet, öbür yandan da devam edecek ama aynı zamanda da Kuzey Kutbu'na da açılış ExxonMobil'le. Evet. Gazprom'un yani şeyin Rus şirketlerinin ortak toplantısında girişildi. İnternet üzerinden kampanyada devam ediyor Greenpeace'in Kuzey Kutbu'nu koru kampanyası SaveTheArctic.org üzerinden ve kampanyaya şu ana kadar 5 milyonun üzerinde insanın destek verdiği de açıklanmış yine Greenpeace tarafından da. Durum böyle. İstiyorsanız Kuzey'den ayrılmayalım. Kuzeyden gelen çok fazla haber var. Kanada'nın British Columbia eyaletinde 110 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından bahsediliyor ve 3 gündür kontrol altına alınamıyormuş bu orman yangınları. Avustralya'dan 80 itfaiyeci yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için Kanada'ya gelmiş. Avustralya'dan mı? Evet. Ve 1950'den bu yana ülkedeki en büyük orman yangını olarak biliniyormuş. 200 bin hektarlık alan kül olmuş. Ve geçen hafta yıldırım düşmesi olarak nitelendiriyorlar 84 ayrı noktadaki çıkan orman yangınını. 84 ayrı noktaya yıldırım düşerek orman yangını başlatmışlar. Küresel iklim değişikliğinden yine bahseden yok. Bahsetmesine de imkan yok çünkü zaten bir numaralı. Yani bu çok da tuhaf bir şey. Yani Avustralya'dan yardımın gelmesi. Çünkü bir numaralı ülke iklim değişikliğini inkarda Kanada, ikincisi de Avustralya, ikisi beraber iklim değişikliğinin sonuçlarını itfaiyecileriyle söndürmeye çalışıyorlar. Ama bahaneler hep aynı. Türkiye'de piknik, piknikçiler, mangallar. Sabotaj yok mu? Sigara izmariti, sabotaj gibi gerekçeler var. British Columbia'da ise yıldırımlar varmış. Ama bunların sebebiyle alakalı olarak gerçek ve bilimsel verilere dayanan açıklamaları pek duymuyoruz gazetelerde. İşte tekrar dönelim şeye. Naomi Klein'in Kanadalı, hazır Kanada'dan söz etmişken, yazar ve aktivist Naomi Klein'in şeyden sonra Şok Doktrini adlı çok satılan kitabından sonra şimdi yenisi de Bu Her Şeyi Değiştirir başlığını taşıyan bir kitabı yayımlanmak üzere. Ekonomik modelimizin, kullanmakta olduğumuz ekonomik modelin yeryüzündeki hayatla savaş halinde olduğunu söyleyen kitabı var. Yani ya değişeceğiz ya değiştirileceğiz. Ama hiç hataya yer yok. Bu her şeyi değiştirecek bir durumda. İklim değişikliği, iklim krizi aslında artık şeyi terk etmemiz, bu serbest piyasa ideolojisini terk etmenin ve küresel ekonomiyi yeniden yapılandırmanın ve politik sistemlerimizi de yeniden yapılandırmanın tam zamanı olduğunu gösteriyor. Çünkü çok ciddi bir şey var. Yani iklim değişikliği öyle sadece vergilerle sağlık reformu arasında konulacak bir mesele gibi görülebiliyorsa da öyle değil hiç. Öyle bir alarm ki yani tamamen bizi birçok yönden yaya bırakmış olan, çökmekte olan bir ekonomik sistemin düzeltilmesi için bir alarm çağrısı olarak görülmesi gerekir diyor Klein kitabında. Ve yani tek şansımızın aslında eğer sera gazı emisyonlarını, salımlarını azaltmanın hayattaki tek şansımız olduğunu gösteriyor kitap. Yani bu inanılmaz derecede artmış olan gelir dağılımı, eşitsizliklerini ve kırılmış demokrasi, her yerde görülen kırılan demokrasileri ve yerel ekonomilerini de yerin dibine vurmuş olan yerel ekonomilerinde yeniden inşa edilmesi için, yani iklim değişikliğini inkar edenlerin ve jeolojik mühendislikle bunu hallederiz canım diyenlerin ve pek çok şeylerinde artık işten geçti, artık uğraşmasak da olur diyenlerin karşısına kuvvetli argümanlar getirdiği söyleniyor kitabın ön çıkan eleştirmelerinde. Yani sadece bu artık bir alarm çağrısının da ötesinde medeniyetin, yani yeryüzündeki canlıların, evet, medeniyetinin korunmasına yönelik bir alarm çağrısı. Yani şöyle bakılmalı, bir egzersiz yapılabilir. Şöyle düşünelim, tekrardan yayının başında da söylemeye çalıştığım gibi, petrolün bu kadar değerli olmadığı bir dünyayı ya da suyun bu kadar kaybedilecek bir madde olmadığı bir dünyayı hayal ettiğinizde, gözünüzün önüne getirdiğinizde İran durumu nasıl olabilirdi? Suriye'nin durumu nasıl olabilirdi? Nijerya'nın ve Liberya'nın, Ebola salgından çıkan ülkelerin durumu nasıl olabilirdi? Düşünmek gerekiyor galiba. Aynen öyle. Ve bir de buna ilaveten, geçen haftalarda Naomi Klein işçi, Kanada'nın işçi sendikalarıyla ilgili çok ayrıntılı bir konferans vermişti onlara. Ve iklim değişikliğinin aslında bir sadece bir felaket, böyle yok olup gidiyoruz aman Allah'ımın çok ötesinde bir büyük bir fırsat olduğunu da ortaya koymuştu. Bunun üzerinde önemli durmak lazım. Yani politik için bir paradigmanın içindeyiz aslında. İçinden çıkılmaz bir çelişkinin içindeyiz ve küresel adalete karşı mücadelenin de en önemli parçası diyor. Yani şunu söylemişti o kalabalık bir işçi sendikaları, işçilerin topluluğuna: iklim değişikliği bütün ekonomik ve etik, ahlaki implikasyonları, sonuçları da iyice kavrandığında ilericiler denen kesimin en şimdiye kadar eşitlik ve sosyal adalet için kavga veren ilerici kanadın en önemli silahı olarak karşımıza çıkıyor diyor. Bunu yeterince kavratabilirsek. Ama önce iklim krizinden kaçmaktan ve bunu sadece çevrecilere, çevreciler diye tırnak içinde bir takım insanlara bırakmaktan kaçıp onun etrafından dönmeyip gözünün içine bakmak lazım. Yani endüstri devrimi toplumumuzun bugünkü refahına sebep olan, büyük refahı getiren endüstri devriminin artık şimdi rolünün tersine dönmüş olduğunu, doğal sistemleri alt üst etmekte olduğunu ve bütün doğal sistemlerinde içinde yaşayan hayatı barındırdığını, yani dolayısıyla endüstri devriminin sonuçları artık şimdi hayatı ortadan kaldırıyor. Bunu görüp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Peki kazanan kim? Gazprom gibi ya da ExxonMobil gibi %1'i oluşturan ve sadece sayıları 70'i geçmeyen, 70'in üzerindeki, 70'i geçmeyen bir şirketler topluluğu. Diğer herkes kaybediyor. Dünya nüfusunun %99.99'undan da fazla olan kişi kaybediyor bu durumda. Sadece o şanslı birden daha az, %1'den daha azınlık kazanıyor. Ve bu kazandıkları da nereye kadar gidecektir onu da düşünmek lazım gerçekten de. Evet, aynen öyle. Yani Hawaii'de kuvvetli bir fırtına vurdu. İkiz fırtına vuruyordu. Neyse ki ucuz kurtardı. Tarihinde 20 yıldan beri gördüğü en büyük fırtınayı gördü. İzel vurup geçti biraz. Çok önemli bir şey bırakmadı. Arkasından da Julio zayıflayarak gitmiş üzerinden. Böylece ucuz kurtardı aslında. Maui adasının 250 yani 350 kilometre ötesinden geçmiş. Ben kuzey üzerindeki uçuşuma devam ediyorum. Bu sefer İsveç'te yangınlar varmış ve en az 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın kül olduğundan bahsediliyor. 150 kilometre karelik bir alanmış bu da. Bunlar bu sefer tabii de İsveç, Norveç, yani İskandinav ülkeleri ve Kanada gibi kuzey kutbu civarında olan, o enlem içinde olan ülkelerin en büyük orman kitleleri var tabii doğal evet. olarak. Onlar gidiyor şimdi. Onlar gidiyor, buzullar gidiyor. Ama bu sefer de yardım Avustralya'ya, daha doğrusu Kanada'nın yardımı Avustralya'dan geldiği gibi İsveç'e de yardım Fransa ve İtalya'dan gelmiş. Oradan da uçaklar, yangın söndürme uçakları İsveç'e doğru yola çıkmışlar. Yani kuzey yanıyor şu anda. Evet, yanıyor. Kaliforniya'nın durumunu da hiç başka bir dönemde konuşuruz. Doğal gazın da bir yeşil köprü falan olmadığını, tam tersine cehenneme giden bir köprü olduğunu ortaya koyan araştırmalar, Naomi Oreskes'in, bir başka Naomi'nin son derece ayrıntılı ve etkileyici bir makalesi de Tom Dispatch'te geçen hafta sonunda çıktı. İki hafta önce daha doğrusu, onu da tartışma fırsatı bulabileceğiz. Yani dikkate almamız gerekiyor. Evet, benim paranızı domatese yatırın savımı kuvvetlendiren bir açıklama da, daha doğrusu raporda, tarım ve gıda raporu başlığı altında Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından yayınlanan son raporla ortaya çıkmış. Böyle bir kanıt var. Tarımsal üretim açısından risk oluşturan kuraklık, don ve dolu gibi birçok olumsuzluk bir yerde yaşanmakta da deniliyormuş Türkiye'deki bu raporda. Bu olayın etkisini önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarındaki önemli sayılabilecek artış ve bazı ürünlerin ithalatındaki yükseliş şeklinde de görülebilecektir deniliyor. Yine burada fırsatçıların ülkedeki kıtlıkta ya da kuraklıktaki durumla faydalanıp daha doğrusu Rusya'daki bu ambargodan faydalanıp Türkiye'deki kıraklık içerisindeki gıda ürünlerini ihracatına başladıkları gibi bir ön sağ mevcut değil. İşte gene ekonomik modelin tuhaflığından bahsetmek için bir şey ve fakat şey, yani Güney Sudan'daki kıtlığın da akıl almaz boyutlarda bir yerde patlak vermesi tehlikesi her an mevcut. Hatta belki de bir yandan da Ebola için dünya çapında WHO teşkilatının, yani Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü'nün, sağlık teşkilatının da salgın alarmı verdi. Yani salgın durumunu ilan etti, olağanüstü hal durumunu. Fakat şeydeki durum, Nick Thurston'un gözlemlerine dayanan bir şey yayınlandı Tom Dispatch'te. İnternet sitesinde Güney Sudan'da bütünüyle bir halkın, bir ülkenin çökme tehlikesinden bahseden de çok tüyle ürpertici şeyler anlatıyor. Yani yalnız açlık değil bu, yani insani bütün sistemin, yardım sisteminin de çökmesi. Ne kadar kırılgan olduğu da gelen haberlerden de ortaya çıkıyor. Mesela Liberya'da hastanelerin bazıları açık değilmiş ilk başta çıktığı zaman bu Ebola salgını. Ve salgın büyümeye başladıkça doktorlar ve hemşireler de kaçmaya başlamışlar hastanelerden. Şu anda Liberya'dan gelen haberlere göre başkent dışındaki neredeyse bütün hastanelerin çalışmaları durmuş. Sağlık sistemi çökmüş bir durumdaymış. Yani kronik çatışmalar da durumu büsbütün bu hale getiriyor, daha da çözüyor. Bunu da söyleyip bir de şeyden bahsederek bitirmemiz imkanı var. Yani Obama'nın bombalamasının çok bir sonuç vermesinin imkansız olduğunu söylüyorlar aslında. Yani mesela Amerika'nın yetiştirdiği önemli diplomatlardan Peter Van Buren var. Sürekli yazılarını da yayınlıyorlar sağda solda, analizlerini. Çok ayrıntılı bir şey yapmış. Büyük bir hata olduğunu söylüyor Obama'nın. Irak'ı bir kez daha bombalama kararının. Ve birkaç örnek almış Common Dreams'de, onlardan şöyle bahsedelim. Bir kere Amerikan özel kuvvetlerinin, özel harekat güçlerinin yerde olduğunu düşünmemiz için birçok sebep var diyor. Yani keşif misyonlarına giriyorlar ve lazer hedeflendirilmiş şeyler, Amerikan uçaklarına hedef gösteriyorlar. Şimdi eğer tepede Amerikan uçakları varsa Amerika'nın kurtarma, arama kurtarma şeyleri de pek uzakta değildir, destek kuvvetleri diyor. O zaman da belki de çölde hareket halindedirler. Zaten daha büyük savaşlar böyle başlar diyor. Ve sadece bir örnek vermemi istiyorsanız Google'a girip Vietnam Savaşı diye yazın, bakın diyor. 1963'te de aynen böyle başlamıştı diyor. İkincisi, Sünnilerle böyle sadece Irak sınırları içinde bombalayarak bir şey elde edilmesi çok zor. Çünkü bu bir satranç tahtası değil diyor. Pek çok kişi böyle bakıyor olabilir. Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki Sünnilere ya da Suriye'de ya da her neydeyse eylemleri bütün Sünni dünyada yankılar yaratıyor ve Sünni aşırıcıları, aşırı unsurları toplamak için bundan daha iyi bir gerekçe de gösterilemez. Amerika'ya karşı diyor ki aynen öyle demeçler de geldi, bir kısmına yer verdik. Başkanı Bağdadi filan diye söyledik değil mi? Ondan sonra da peki bu şey de diyor Obama. İşte net böyle cerrahi vuruşlarla halledeceğiz diyor. Surgical strikes dedikleri. Onların ne kadar çalıştığını da Afganistan'da ve Yemen'de düğün alaylarına yapılan saldırılarla ölçün, daha iyi olur diyor. Korkunç yanlışlar yapıldı. Kadınlar, çocuklar, gelinler, damatlar hepsi öldürüldü daha önce. Ayrıca hava vurmalarının herhangi bir önemli şey çözdüğü şimdiye kadar görülmemiştir. 9 yıl savaş, istila ve işgal Irak'ta görülmemiş bir şekilde yapıldı. Amerikan askeri kuvvetlerinin milyarlarca dolarda fon akıtıldı buraya ve şu anda Irak'ın durumu ortada, işte tamamen parçalanmış, dağılmış bir durumda. Peki neden şimdi daha küçük sayıda, az sayıda vurmanın, havadan bombardımanın neden daha etkili olacağını söyleyebilecek bir Allah'ın kulu var mı diye sormuş Van Buren. Ve bir de bunların Fire Dog Lake diye bir sitede yazdı. Uzun bir analizden birkaç toplama bu. Yani Maliki hükümeti de zaten bu bombardımanları uyguladı Sünnilere karşı. Bir sonuç aldığını düşünüyor musunuz demiş. 6 ay önce Felluce'de dahil olmak üzere ve şimdi çok daha güçlü bir Sünni şey var. Yani aynı şeyi Phyllis Bennis de, dış politika uzmanı, Phyllis Bennis'le Demokrasi Now'da yapılmış çok ayrıntılı bir şey var. Vaktimiz kalmadığı için söyleyemeyeceğim ama yarın belki bir parça daha değinme fırsatı buluruz. Evet. Yalnız Irak'ın bombalanması tam ters, yanlıştır diyor. Çünkü işleri sadece daha kötüye götürebilir diyor. Bu bizim Başkan Obama ilk seçildiği zaman bu aptal savaş demesinden düşünmeliydik diyor. O zaman Amerika'da askeri, Amerika'nın yapabileceği askeri bir çözüm diye bir şey olamayacağını söylemişti. Ama şimdi gene askeri operasyonlarına vurmayı şey yapıyor. Öngörüyor ve vuruyor. Hiçbir mantığı yok ve anlamı da yok demiş Phyllis Bennis de. Evet. Bendeki son haber yine Obama'dan. Beyaz Ev'den yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bu yeni görevinde çalışmayı sabırsızlıkla beklediği duyurulmuş. Yerinde duramıyormuş Obama. Hangi görevde? Bu yeni vurmalar mı? Hayır canım. Şey yok mu? Sabah gazetesinin bahsettiği. Ne yazıyordu bugün Sabah gazetesinde? Akşamda ihtilal olduğundan bahsediliyordu. Sabahta başkanımızı seçtik diyordu. Başkan galiba. Akşamda halk ihtilali manşete atılmıştı. Sabah gazetesinde de milletin adamı %52 ile Çankaya'ya başkanımızı seçtik. Çankaya'da başkanımızı seçtik deniliyordu. Sabah gazetesinin farklı gerçekliğinden bir yana herkesin ortak olan gerçekliğe dönecek olursak yeni cumhurbaşkanı konumundan bahsediliyor galiba. Başbakan Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, ya da daha doğrusu. Tebrikler gelmeye başlamış mı? Evet mi? Bu da yetmez gibi, yetmemiş gibi aynı zamanda Obama Erdoğan'ın yerine geçecek başbakanla da çalışmayı arzuladığını ifade etmiş Beyaz Ev'den. Tam bir işbirliği vaziyeti evet. Var yani. Çok sabırsızlıkla bekliyormuş kendisini yeni görevinde. Bu cumhurbaşkanlığı ve yeni görevle ilgili başka yerlerden açıklama var mı? Mesela IŞİD'den falan. Yok hayır. Yani ben görmedim daha doğrusu. Muhtemelen vardır. Pakistan'dan radikal İslamcı bir örgütten yapılmış bir açıklama vardı. Daha doğrusu o seçimlerin hemen öncesinde. Oradan da herkesi Erdoğan gibi olmaya davet ediyordu. Özellikle Arap ülkeleri liderlerini bu radikal İslamcı örgütü. Evet. Peki. O zaman bitirebiliriz. Bir Kırgızistan'dan mı gelmişti düğün için? Hangi ülkeydi o dedin? Neyse. Düğün için mi? Evet. Kırgızistan'dı galiba. Wild Cherry'den dinleyeceğimiz parçanın adı Play That Funk Music In Your Face adlı albümden çalıyoruz. Neden? Brian Bassett, bir Amerikalı gitarist, bu grupta, Wild Cherry grubunda çok başarılı çalışmalara imza atmış olan bir gitaristin doğumu, 1954 doğumlu, tam 60 yaşında bugün, onun için çalıyoruz Play That Funk Music. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.